राम या प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ कृष्ण त्रयोदशी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 27 जून 2003 को साय लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गपाणै ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्यवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्रविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण आपको कल्याण चाहिए तो ये सगुण है निर्गुण है साकार है निराकार है इन झगड़े में पड़े मत। भगवान है निराकार है तो है साकार है तो है सगुण है तो है निर्गुण है तो भी है दो बुझ है तो है चार बुझ है तो है हजार बुझ है तो है झगड़े में पड़े मत। आपका मन मानता हो कि निर्गुण है तो निर्गुण ध्यान जो आप मानते हो उसमें ध्यान में लग जाओ। सगुण जानो तो सगुण में निर्गुण जानो निर्गुण में अवतार देते जानो तो आपके मन में चर्ची हुई है उसे लग जाओ। बातों पर न सुनाओ नहीं हुआ ध्यान करते हैं ध्यान कैसे करते हो निराकार का ध्यान कराते हैं कैसे कैसे ध्यान ध्यान कैसे होता एक कोई ज्योति बिंदु है बस उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करा करके ध्यान कराते हैं ऐसा लिखा है वो मैं स्वयं जो होता है चमेली का काजल देगा चमेली का कहता है तो लगा करे या लगा बिंदी खास वह बिंदी पर ध्यान दिया जाए उसे ध्यान होता वो करो आप लग जाओ कृपा करो थी जो आप बांधते हो उसमें लग जाओ शंका मत करो शंका मत दूर करो शंका मत पूछो हमारे को आपको जो मन में देखता हो वैसे ध्यान दे जाओ सही हो जाएगा। ये झगड़े मत पड़ो ऐसा होता है ऐसा नहीं होता है आप अपना तो जानते नहीं भगवान ने उठे कर लिया साकार होता है निराकार होता है निर्गुण होता है सुन होता है फालतू बात है सब फालतू आपके जैसे वो ऐसा है मैं बदल जाओ हे नाथ हे नाथ हे नाथ पुकारो और व्यापक व्यापक नहीं सही आप जैसा मानते हो उसमें लग जाओ कुछ भी नहीं मान राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम आखिरी पर नाम तो पहले जाओ लग जाओ। आप कहते हैं कि भगवान कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ते तो उसको हम कैसे माने कैसे जाने कि हमारे साथ में हरदम रहता है वो चलते फिरते उठते नींद में और में जागृत में सदा हमारे साथ कैसे माने आकाश कैसे रहता है ये आकाश कैसे रहता है बताओ ये पोलाहट कैसे जाती है, क्या भीतर है नहीं है? ये रोटी खाते हो, पानी पीते हो, तो ये पोलाहट है ना, वो कैसे जाती है? बोलो, स्वतः ही रहती है ये पोलाहट, ये आकाश तो स्वतः ही रहती है। तो बस ऐसे वो पोलाहट वो परमात्मा है। देखो ईश्वर के विषय में आपकी अटकल नहीं चलेगी, केवल मानना ही पड़ेगा। देखो मैंने बहुत बार कही है, फिर भी कहता हूँ, आपने माँ को देखा ही नहीं, बाप को देखा ही नहीं, मानते हो नहीं मानते हो? बोलो, कोई भी देश है तो माँ को नहीं देखेगा। बाप के समय पानी की बिंदु थी, पानी की बिंदु, वो क्या जाने? माँ के शरीर में तो शरीर पड़ेगा पूरा, वो माँ को भी जानते नहीं, क्या याद किसी को? तो मानते हो नहीं। तो जब संसार के माता पिता भी है कोई, वो है सगुण हो निर्गुण हो साकार हो नाकार हो, कैसे है? है, है, है, है, है, है, है। जिसे आकाश आकाश है, ऐसे है उसमें बंद बंद लगा दो, कोई जान नहीं सकता ईश्वर को। अपने माँ बाप को किसने नहीं देगा, किसने नहीं देगा? यह है प्रमाण कि मैं हूं, मेरे माँ बाप कौन सा है? ऐसे ईश्वर को जानते हैं। आप जैसा है जैसे समझ में आवे वही लग जाओ भाई, असंभव नहीं होता है। लड़ाई झगड़ा करोगे कुछ हाथ लगेगा नहीं, मैं वो कुछ नहीं जानता, राम राम राम राम राम राम राम करो रात दिन, ठीक हो जाएगा, हो जाएगा ठीक। मैं देखा ऐसा लोगों ने देखा, लग जाओ लग जाओ पंचायत मत करो, जैसा धरते वैसा ही, साकार धरते निराकार धरते सगुण धरते निर्गुण धरते, वो सब जमा है कि नहीं है, जानता है नहीं जानता है, सब क्या है, छोड़ दो। आपके जज्जा कैसा है बस उसको याद रखो, आपके जज्जा है बात, आपके जज्जा कैसा है वैसा ही लग जाओ जज्जा। अब इतने सुगम और क्या बताए, जैसा आपके जज्जा है, साकार मानो निराकार मानो सगुण मानो निर्गुण मानो निराकार मानो साकार मानो, आप वो मान लो, जय समय मेरे तो मैं समझो, आपके संतोष होना चाहिए आपके, और कोई जरूरत नहीं, आपके संतोष ऐसा है बस, याद रखो दोनों इनसे सुन बोल याद हो, जैसे उसमें नाम जब लग जाओ, लग जाओ आप भाई लग जाओ, काम ठीक हो जाएगा, बहुत फायदा होगा। और ये पूछते रहोगे जानते रहो, कुछ हाथ नहीं लगेगा, मर जाओगे। साकार मानो निराकार मानो निर्गुण मानो सगुण मानो, मान लो आप है ईश्वर है, इतना मान लो, हम जानते नहीं कैसा है पता नहीं। माँ बाप को किसी ने नहीं देखा है, बताओ देखा हो तो माँ बाप नहीं है क्या? माँ बाप नहीं है क्या किसी के? जैसा आपके जस जाए वैसा चलो, मैं लग जाऊंगा रात और दिन बीच में जाओ, प्रकाश हो जाए प्रकाश समुदाय में सत्संग का शौक हो और इस जंगल में चले जाओ, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, आप लग जाओ कृपा करो, कृपा नाथ लग जाओ ठीक हो जाएगा, सब शाम से ठीक हो जाएगा, जरूर ठीक हो जाएगा, समझे नहीं क्या देते संतोष हुआ, कोई बात आई बहुत सरल बात होता है, मतलब आप जैसा मानते हो वैसे ही मान लो, क्योंकि जो देखा नहीं है आप कैसा है, दो बात है भगवान को पहले कह दो कि पहले हमारा बता दो फिर आपका भजन करे, तो बताते आप करे आप क्या करे, हमें चाहे सुना सही माना तो भगवान भगवान ही स्वीकार है, वैसे मैं दिए नहीं तो मान लो मान लो, आप नहीं मानो नहीं लो साकार साकार मान लो, बातों में मत फंसो, एक निर्णय कर लो अपना जज बनाऊंगा ठीक बैठे क्यों जाओ, परमानंद बाबा से लौसुन गए थे परमानंद बाबा, मैं कहिए बोले तुम कैसे मान है, मेरे नाम घात घुकाई कहे, तुम घात घुकाई नहीं हो, मैं बच्चा आपके घात घुकाए घात घुकाए, तुम लग जाओ लग जाओ लग जाओ लग जाओ, जैसे वैसे नहीं बचा जाओ एकांत में चले जाओ, सत्संग में मौक आओ बताओ थाली मारती है, वही बिना रहने से वो क्या है वो क्या नहीं है मैं जानता नहीं रहता है, आप लग तो जाओ कृपा करें, ये मैं प्रार्थना है, आप भगवान को मानो तो भगवान वो सुनते आपके, आपको दिखता नहीं है भगवान को दिखता है, वृंदावन में सदानंद जी बिहारी के दर्शन चाहते हैं, उनको पूछा कि आप रोजाना क्यों आते हो, बिहारी दर्शन करने के लिए आगे वो दिखता नहीं हो तो दर्शन कर जाते हो, तो मारे फुटोड़ी है भगवान फुटोड़ी है क्या वो जाने मारो काम हो गया, हम तो मारे नहीं है क्या भगवान है नहीं है, मेरा काम हो गया मेरा आ गया मेरा काम हो गया, बोलो सब सुरदास देखा देखा शरण देख रही आंख थे नहीं, बहुत अच्छे संत हुए बड़े अच्छे संत हुए, बिहारी जी के दर्शन रोजाना जाते रोजाना, वे देख ले बस मेरा काम हो गया पक्का विचार है, तो आप लग जाओ भाई कृपा करो, समण मानो निर्गुण मानो साकार मानो निराकार मानो दो भुज मानो चतुर्भुज मानो हजार भुज मानो जैसे मान जाओ वैसे मान लो, और बोलने है ये बहुत बढ़िया है, ये संसार नहीं है, संसार नहीं है, भगवान है, दो ही बात है। संसार नहीं है, ये भगवान है। ये संसार 100 वर्ष पे था नहीं, ये 100 वर्ष बाद रहेगा नहीं, परिक्रमण करता है। ये परमात्मा है, देखे दे। जो शत्रुओं में थे वो आज है, शत्रुओं में थे पर द्वापर कल थी चारों दुर्ग में, वो है आज है। केवल है इतना मान लो, है कैसा हम जानते नहीं, कैसा है लग जाओ लाभ होगा और बोलो भाई शंका बोलो शंका करो शंका। ये रुपया पैसा धन ज्ञान बल ये सब तो आंखों से दिखते हैं, इन पर तो विश्वास होता है, इनसे काम चलता हुआ दिखता है, भगवान के बिना तो हमारा काम चल रहा है, विश्वास कैसे उस पर? हम कहते हैं मान जो मानो छुट्टी दे दो भगवान को, थे फोड़ा देखो भगवान ने फोड़ा करो, भगवान तंग करो बैठा सर हमें तंग कर बैठा रहो, कृपा कमाओ या जन्म और मरो, जन्म और मरो, जन्म और मरो, काम सर काम बंद नहीं होगा, जन्म बना रहेगा तारो तार ते रहेगा, जन्म मरो मरिए जन्म हो जन्म ये तो मरो मरिए जन्म हो जन्म ये तो मरो, जिंदा क्या है कुछ नहीं। आपके जस जाए पकड़ बस बैठे गए, अब इतने पर भी आप इंतजाम क्या करें, है मान दो बहुत ही बढ़िया, ये है भगवान है, जब जानते नहीं दो बुझ है सतुर्भुज है सहजभुज है, जानने कभी तो हमारी है मौज हो जाएगी मौज हम बेचारे सहन लगा लो भाई तेरी बिगड़ी बात बन जाई राम से लगे रहो भाई, जबरदस्ती मत करो आप जैसा जानते हो वैसे, गीता पढ़ो रामायण पढ़ो हमारे पाठ करो ठीक हो जाएगा, लग जाओ आप लग जाओ कृपा करे, बातें मानता हूं कोई फायदा नहीं हुआ, श्रवण है निर्गुण है साकार है निराकार, अपने क्या मतलब है, द्रौपदी हो गया हो गया तो हो गया ऐसी बात है, अपने मतलब नहीं, आपके जो छचरा है ऐसा है बस घर घुकाय करू घर घुकाय करू, कितनी सारी बात है कितनी सारा बात है ठीक है ना, शंका तो बोलो जैसा आप ये सच्चे वैसे लग जाओ, बढ़ने से सत्संग हो रहा था तो शरणानंद जी मुझे पूछा क्या भाई भगवान कैसा है, साथ मेरे जैसा सूरदास भगवान कहते हैं मेरे जैसा तो वो सूरदास हो मेरे जैसा आप जैसे हो वैसे ही भगवान है, मेरे जैसा मतलब वो सत्ता है सत्ता मैं मेरी सत्ता है ना ऐसा सत्ता है सब जगह भाई बोल रहा है सूरदास थे, मैंने देखा है, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, सुबह शाम रात में दिन में जब जाओ तब राम राम राम राम राम राम राम राम राम, दर्शनों में थे, मैंने देखा, मस्त है, रोने पड़ जाए, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, मस्त है, नवी जाओ तो ये बात है भाई, नहीं तो पूछते रहो, उम्र बीत जाते राम नाम सत बोल जाएगा, हाथ भूत लगेगा, तो क्यों समय खराब हो, सबसे समय सबसे बढ़िया बात है, बोलो समय करो, है मन अरे है बहुत बढ़िया है वो है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं था 100 वर्ष पहले, नहीं था 100 वर्ष के बाद, नहीं रहेगा, ये नहीं है, कोई माने 100 वर्ष है मान, आप लग जाओ इतने कैसे हो, कोई ऐसा है, कोई ऐसा है, ऐसा नहीं है, नहीं है तुम जानो, है तो तुम जानो, एकदम सच्ची बात है, पक्की बात है, है वो है, मैं मानू है, सत्ता है एकदम, जैसा आपके निर्णय वैसा आप लग जाओ, भटको माता इस जगह से पूछो पता, ना बताए बड़ा पटो फायदा नहीं, हम खेत लगा कोई नहीं, पूछते तो कुछ है ही नहीं, बिना पूछे क्या पता लग रहा है, एक थोड़ी सी बात है कि आपके स्तुप साधन वाली बात हमको बड़ी अच्छी लगी, तो क्यों अच्छी लगे ना, लग जाओ, अब वो स्तुप साधन में हमारे यही बाधा है कि संसार की बातें मन में याद बहुत आती है और विचारों का तूफान उठता है, उस समय में हम कैसे चुप रहे हैं, परवा मैं परवा, मैं परवा ना, प्रेम करो ना बैर करो, मैं परवा, अब लगे हट जाए, मित्र बड़ी है एकदम ठीक है, जोर से आप रोको मत, रोको मत, उदासीन अपने रास्ते चल रहे हैं, कहीं कोई गाय खड़ी है, कहीं फूल पड़ा है, कहीं पत्थर पड़ा है, कहीं इसको काट पड़ा है, अपने क्या मतलब है, मन बाबा जी कोई मतलब नहीं, उपेक्षा हमारे चाहिए, हमारे चाहिए, हमारे चाहिए, ना ना ना हमारे चाहिए, आप खड़ा तो भाई बहुत बढ़िया साल है, बहुत उत्तम साल है, याद ना हो रहा है, हमारे पसंद है सब कौन ठीक हो जाए, आप नहीं जाओ, भेद मत करो, राग भी मत करो, द्वेष मत करो, ठीक मत करो, बैठे मत करो, रास्ते में कितनी चीजें पड़ी हुई है, क्या मतलब क्या मतलब बहुत सुगम मार्ग है, सरल मार्ग है।